السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1277. رمضان کے بارے میں یہ دوسرا سبق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو بہت اہتمام کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے. آپ بھی یہ دعا یاد کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، یہ جملہ پڑھتے تھے: اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ حدیث بھی بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور یہ جو جملے میں نے کہے ہیں یہ جملے بھی وہی کتابوں میں ہیں. جو جملے حدیثوں میں ہیں وہی جملے میں نے پڑھے ہیں، اس کو بھی یاد کر لیجئے. اچھا، یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اس میں پاکی ناپاکی کی شرط نہیں ہے. رات کو تہجد میں اٹھے، نہانے کی حاجت ہے، پھر بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں. پہلے رمضان کو جو میں نے دعائیں دی ہیں پہلے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ جو ہے جس حال میں بھی اسے پڑھ لیجئے تو کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے ہوئے ہیں وہ جملے ہماری زبان پر بھی آئیں گے. کہ نبی یہ دعائیں مانگا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.